To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 26 maja, tak jak lubimy najbardziej. Punktualnie piąta. Trójkowy budzik. Try to let it go. i już tak wyczekiwałem, bo to teraz 5:05 właśnie w tym momencie. Wither Away na dzień dobry tym wszystkim, którzy z nami od godziny 5. Słońce obudziło się już pół godziny temu, ponad pół godziny temu zajdzie, po 20:40 jeszcze poświeci, z nami będzie przez dobre ponad 15 godzin. Imieniny Eweliny, Pauliny, Marianny i Filipa proszę przyjąć najlepsze życzenia. Jeszcze ta formułka, choć może wyświechtana, trochę codziennie używana, za chwilkę ze szczerymi właśnie intencjami pojawi się. Przed nami 146 dzień tego roku, piątek 26 maja. Jako że piątek 26 dzień maja, to właśnie proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dziś dzień matki. Jaka piękna mama, wiem, że nie jest sama, idzie tak swobodnie, fajnie ubrana. Jaka fajna mama, wiem, że nie jest sama, wygląda tak zacnie, lekko umalowana. Mama niedźwiedzica, mama tygrysica, mama kura domowa, mama królowa lwica, mama gołębica spadła z księżyca. Jaka piękna mama, wiem, że nie jest sama, idzie tak swobodnie, fajnie ubrana. Jaka fajna mama, wiem, że nie jest sama, wygląda tak zacnie, lekko umalowana. Jaka piękna mama, wiem, że nie jest sama, idzie tak swobodnie, fajnie ubrana. Jaka fajna mama, wiem, że nie jest sama, wygląda tak zacnie, lekko umalowana. No i już z najlepszymi życzeniami. Upominek muzyczny, a jeszcze tych upominków będzie. 10 minut po godzinie 5. Pan synoptyk ma głos? No to sprawdźmy. Enter. W pierwszym zdaniu już z północy napływać będzie powietrze polarnomorskie. No to troszkę wybrnął pan synoptyk tym, że na zachodzie umiarkowane ciepłe, choć na wschodzie chłodne. No ładne mi chłodne. Na wschodzie 10-11 stopni. No a dziś będzie się chmurzyć, choć w wielu miejscach pogodne niebo, tak za oknami na Myśliwieckiej są chmury, ale jednak te pierwsze promienie słoneczne, no to właśnie już. Choć miejscami mamy także i na uwadze te ostrzeżenia synoptyków. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady, także burze. Wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, choć właśnie w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od 18. No się to już można by powiedzieć, ale to, że niby to dzień, ale podkreślamy, że to w najcieplejszym momencie dnia. Pan synoptyk zaznacza 12-14, więc od 18-19 stopni to na północy, przez 20-21 w centrum i na południu lokalnie, na Pomorzu Zachodnim do 23. kwadrans po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent złoży jednodniową wizytę na Słowacji. W Bratysławie będzie gościem forum poświęconego bezpieczeństwu międzynarodowemu. Dodajmy, prezydent przyleci do Bratysławy prosto z Brukseli, gdzie wczoraj brał udział w jednodniowym szczycie NATO. Przemówienie prezydenta będzie otwierać spotkanie w stolicy Słowacji. Dziś na Sycylii rozpoczyna się dwudniowy szczyt G7, poświęcony głównie walce z terroryzmem, masowej migracji i przyspieszeniu wzrostu gospodarczego. Uczestnicy szczytu obradować też będą nad powstrzymaniem fali migracji poprzez pomoc krajom afrykańskim. Na obrady zaproszono prezydentów Kenii, Nigerii, Tunezji i Etiopii. Szczyt zakończy się jutro po południu wydaniem wspólnej deklaracji. U nas w kraju, w Pałacu Prezydenckim, odbędzie się dziś w południe lekcja RP pod tytułem Tadeusz Kościuszko, bohater dwóch narodów w historii, sztuce i pamięci pokoleń. Przypomnijmy, że w tym roku przypada 200. rocznica śmierci generała polskiego, amerykańskiego bohatera narodowego, niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość. Był przywódcą insurekcji kościuszkowskiej i uczestnikiem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a lekcja ma związek właśnie z ustanowionym przez Sejm rokiem Tadeusza Kościuszki. W Zamku Królewskim w Warszawie po raz 16 wręczone zostaną nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Ta nagroda przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny wkład w upamiętnianie historii polskiego narodu w latach 1939-89, także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Ta uroczystość rozpocznie się w południe. A w Warszawie tyle, że wieczorem rozpoczynają się uroczystości związane z otwarciem po remoncie Muzeum Warszawy. Placówka, której główna siedziba znajduje się przy rynku Starego Miasta, o 20:00 zaprasza na koncert Symfonia Warszawia z udziałem solisty Jerzego Małka. Jutro i w niedzielę na wieczorne pokazy świetlne na kamienicach staromiejskich, a na płycie rynku zostanie też zaprezentowana część nowej wystawy głównej Rzeczy Warszawskie. No nie tylko warszawskie, nie tylko krajowe, ale zagraniczne wieści na bieżąco w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. 17 minut po 5:00, za chwilę poszaleścimy prasą. 19,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika. Podczas mojego spotkania z prezydentem Trumpem mówiliśmy o kwestiach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, klimatu i relacji handlowych. Moje wrażenie jest takie, że zgodziliśmy się w wielu kwestiach. Po pierwsze, w sprawie walki z terroryzmem. Jak mówi Donald Tusk, po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem na łamach dzisiejszego dziennika. Oprócz tego z Rzeczpospolitej o tym, że prokuratura zwlekała z postawieniem zarzutów funkcjonariuszowi, który użył paralizatora. Policja nie mogła go zwolnić, bo nie miała dostępu do śledztwa. Najnowsze ustalenia Rzeczpospolitej na łamach tejże gazety. A w Pulsie Biznesu o tym, że eksperci przewidują, że ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC mogą wzrosnąć do końca roku o kolejne 10%. Jak wynika ze wspólnego raportu gazety oraz firmy Unilink, po zeszłorocznych wysokich podwyżkach wysokość składki ustabilizowała się i jej średnia wysokość wyniosła w kwietniu 1166 zł, czyli wzrosła o 6 zł w porównaniu z marcem. Najwyższe OC płacili mieszkańcy województwa dolnośląskiego, najniższe podkarpackiego, tu niecałe 1000 zł, na Dolnym Śląsku prawie 1400. Ceny OC mogą jednak pójść w górę, bo pojawiły się nowe regulacje. Jak informuje Puls Biznesu, Sąd Najwyższy rozpatruje zapytanie rzecznika finansowego o kwalifikację niektórych szkód jako osobowych, na przykład gdy ofiara wypadku jest w śpiączce. Jeśli sąd stwierdzi, że muszą one być pokrywane przez ubezpieczycieli, narazi ich to na koszty w wysokości nawet kilkuset milionów złotych rocznie. Ceny OC mogą wzrosnąć do końca roku nawet o 10%. To dziś zwiastuje w tytule i na swoich łamach także Puls Biznesu. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły. A coś mi się wydaje, że do dzisiejszych gazet, być może do bardziej wesołych, radosnych tytułów, może także z działki show business będziemy powracać w porannej, jak zwykle piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki. No to zapraszamy. 22 po piątej. Za chwilę kalendarz także muzyczny. We'll be right back. też jakoś tam koresponduje, bo pamiętam, że ostatnio pani Magda pisała, że bardzo dobrze przy takich regałkach się prasuje. No, jeśli mówimy o prasowaniu, o żelazku, jak najbardziej, myślę, koresponduje utwór zatytułowany Dusza. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie trzy daty z kalendarza. I tak w 1956 roku rozpoczął działalność kabaret Piwnica pod Baranami, założony przez Piotra Skrzyneckiego i studentów krakowskich uczelni. To było 61 lat temu. Z kolei 41 lat temu zmarł Martin Heidegger, niemiecki filozof. Poszukiwał sensu bytu człowieka wewnętrznie rozdartego, osamotnionego w obcym mu świecie rzeczy. Jego podstawowe dzieło to Byt i czas z 1927 roku. No i jeszcze jedna smutna data. W 2009 roku zmarł Marek Walczewski, aktor, twórca wielu niezapomnianych ról telewizyjnych, filmowych i teatralnych. Artysta miał 72 lata. A w muzycznym kalendarzu wspominamy brytyjskiego wokalistę i kompozytora. On to skończyłby dziś 55 lat. Zmarł w styczniu ubiegłego roku. W muzycznym kalendarzu Black. wspomnienie Blacka w 55. rocznicę urodzin, pamiętając także o tym, że artysta odszedł przedwcześnie na początku ubiegłego roku. Minęła 5.30, pora na prognozę pogody. W miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć miejscami we wschodniej połowie kraju, także przelotnie padać lokalnie. Możliwe burze, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, a na termometrach od 18-19 stopni na północy, przez 20-21 w większości regionów, lokalnie do 23 na Pomorzu Zachodnim. Here's a little boogie that you should know. Do it every time you're feeling low. There's nothing like it anywhere. All you gotta do is holler, yeah. Don't say no, don't say maybe. You say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. You say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. You say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. You say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, all the time. I say kiss, he says yeah. I say hug, he says yeah. I say squeeze, he says yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. He says yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, all the time. I say dance, he says yeah. I say fast, he says yeah. I say slow, he says yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. He says yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, all the time. Baby, he says yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. He says yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, all the time. I say drive, he says yeah. I say park, he says yeah. I say neck, he says yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. He says yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. He says yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. He says yeah, yeah, yeah, yeah. Wspomnienie Peggy Lee. Artystka urodziła się w 1920 roku. Ta amerykańska piosenkarka i aktorka zmarła w roku 2002. 47 lat temu, być może Państwo pamiętają to wydarzenie, emocjonujące dla wielu z pokolenia dziesięciolatków. 47 lat temu Ryszard Szurkowski i polska drużyna kolarska zwyciężyli w wyścigu pokoju. Sześćdziesięciolatków, tak mi przyszło do głowy szybciusieńko. Rok 1970. Tak było. A tak było w 1986. I've gone through pain, but it's not enough reason for me to Za 22 minuty szósta właśnie o tej porze wspominamy album sprzed 31 lat. Właśnie w 1986 roku został wydany trzeci album The Final Countdown zespołu Europe. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzinach i dziś między innymi obchodzi amerykańska wokalistka Stevie Nicks. Stevie Nicks urodzinowo w budzikowym kalendarzu. To być może, że kiedyś stworzymy taką listę utworów, przy których to, no, w większości, jak odbieram tę informację od państwa, to od pań jednak, listę przebojów utworów, przy których dobrze się prasuje. No to Stevie Nicks urodzinowo od pani Agaty, także z pozdrowieniami. Za chwilkę będziemy szyć, no ale wcześniej jeszcze informacja od pana Tomka. O właśnie, i to jest ten moment, kiedy człowiek, no niby jeszcze te 5 minut sobie dośpi i bardzo proszę, pan Tomek podesłał informację, że chyba jeszcze się nie obudziłem, bo nie mam choćby przypuszczeń, jaki temat dzisiejszej zagadki w budzikowym alfabecie. No, zagadka pierwsza klasa była. Tyle, że godzinę temu. No tak mówiłem właśnie, te 5 minut i masz ci. Pan Adam już informuje, że za chwilę przerwa na Lung. Ciepło i bezchmurne niebo, 25 stopni to w Korei Południowej, już po południu. Bardzo dziękujemy za sygnały, także te zagraniczne. No, a na 17 minut przed godziną 6, bardzo proszę, też urodzinowo szyjemy, bo dziś urodziny ma Lenny Kravitz. Na znaczy się dwie pieczenie na jednym ogniu, zauważa pan Jacek. Po pierwsze w kalendarzu krawiec, a po drugie chyba to już z tej kubki płyt podebranych panu Wojtkowi. Oj tam już są tacy, którzy pilnują, a jeśli chodzi o te dwie pieczenie, to smacznego tym, którzy właśnie teraz przy śniadaniu. Na budziku za 12.06. Oczywiście w kalendarzu jeszcze wiele, wiele dat, ale ta najważniejsza. To już za chwilkę również będziemy honorować się odpowiednim utworem muzycznym. Piątek, 26 maja przed nami, 146 dzień tego roku. Słońce się obudziło się, tak jak pan Tomek się obudził godzinę po czasie. No nie, nie. Dziś 27 minut po godzinie 4.00 zajdzie przed godziną 21.00, tak już zaokrąglając, a dzień potrwa w sumie 16 godzin. No to jeszcze piętnacha została. Imieniny Eweliny, Pauliny, Marianny i Filipa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, jako że dziś Dzień Matki, to i takie nagrania również w budziku pojawiają się z najlepszymi życzeniami. Sem dinheiro, tac tico, tabrezo, tac tico, bum. Olha a gata swingueira rebolando no outdoor. Tac tico, tabrezo, tac tico, bum. Eu bato perna, tô na rua, bato canto sem dinheiro. Tac tico, tabrezo, tac tico, bum. Olha a gata swingueira rebolando no outdoor. Ah, vou te levar pro tambor. Ah, vou te levar pro tambor. Także dla mam taka sytuacja. No, bardzo serdecznie dziękujemy państwu za te życzenia. Przekazujemy je oczywiście, odwzajemniamy. Nie tylko te życzenia mamom, ale także te serdeczności. Dobrego dnia i dobrego weekendu. Państwo to kombinują i podpuszczają redaktorka. Jeszcze by pan podebrał coś mocniejszego. No tak jak nikt nie widzi, to może na 8 minut przed 6 ma to ten sens. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away. Well, you forgave and I won't forget. Know what we've seen and him at last. Now in some way shape the excess. As well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And I. Nóżka chodzi. I o to chodzi. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach piątkowe zapraszamy i pan Wojtek. Pięknie dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, dobrego weekendu. Do usłyszenia. You want to hear, but that's what I'll do. Madrid.